بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اليوم بعون الله تبارك وتعالى استنغاليا سيرة فوبي يمتونزي وكتابه هيك maelezo mafupi ya mtunzi wa kitabu hichi baada ya jana kuangalia nini maana ya sira na faida ambazo zaweza patikana au zinapatikana katika kusoma somo la sira na pia jana baada ya kuangalia kauli za baadhi as-salaf baadhi ya waja wema walipokuwa kutuhimiza swala zima la kujifunza sira na suala la kusoma historia ya muallif ya mtunzi wa kitabu jambo la muhimu kwa sababu kujua hali ya mzungumzaji kujua hali ya mtunzi wa kitabu ni jambo la msingi inda talib alilm mbele ya msomaji mtafsaji wa ilmu kujua hali ya mwenye kutunga kitabu aliyetunga kitabu hali yake ni hali gani jambo la muhimu sana kwa sababu leo hii wanaoandika ni wengi waandishi wako kila mahali bara pwani nchi za Kiarabu waandishi wamejaa wengi waandika vitabu tu wanaandika vitabu kwa hiyo kujua hali ya mtunzi wa kitabu ni nani ni jambo la muhimu sana kwa sababu utaepukana na mengi leo wanaingia maadui wa dini hii wanaandika vitu katika dini wanaandika vitu katika vitabu kama hao mnaosikia inaitwa mustashiriqin mustashriqun ni watu ambao ni makatonta makafiri kabisa kanisa tuseme kwamba eti ni mtu ni kafiri kabisa kafiri anakwenda ana apply na kuomba vyuo vya Kiislamu anaingia ajifunza Kiarabu asoma dini asoma Qur'ani anavaa kanzu anaachia ndevu anahifadhi Qur'ani katonta kafiri kabisa kisha baada ya hapo atakapomaliza degree ya kwanza anaomba degree ya pili maana huwa wao mara nyingi wanafanya mpaka madoktora wanakuwa ni wakubwa wa ilmu kisha baada ya hapo wanakuja kuomba kazi katika vyuo vya Kiislamu mnadhania leo hii nyinyi Azhari Asharif chuo kikuu cha Misri cha Azhar kimeharibika kwa sababu ya nini ni kwa sababu ya kupelekana watu kama hawa wamekwenda kusoma Uislamu katika vyuo vyetu vya Kiislamu lakini kumbe wao makafiri wakubwa mtu anatembea na msalaba kwenye moyo wake umekita msalaba aje na nyinyi na wasomeshe na wanatunga vitabu wameingia kwenye Azhari Sharif wakaingiza usufi wakaingiza madhhabi ya Ash'ariyya wakaingiza falsafa katika dini wakaingiza elimu za mantiq elimu ambazo ni mbaya kwa talibu ilmu kujifunza Azhari Sharif ikawa ni jamii ya university ambayo huweza toka mshauri mtu akasome kule. Mambo yameharibika. Kwa hiyo kujua hali ya mtunzi wa kitabu ni jambo la msingi sana. Sio kaandikiwa tu vitabu kujua hicho kitabu cha sawa wewe ukaanza kusoma. Kwa hiyo hili nalo la kujua hali ya watunzi wa vitabu wamelifanya ulamauna. Ndio maana unaona kila mwanachuoni ana biography yake, maelezo yake, ni nani amesoma wapi. Ili kusaidie wewe unayesoma kitabu hicho uone uhuru kitabu hicho kimetoka hata ujui kimetoka wapi wewe mwenyewe hauna utulivu kama talibu alilmu kilikweli tayeb mwalimu au mtunzi wa kitabu hichi ni al-Imam al-Hafidh Ismail ibn Kathir mtamsoma kwa kidogo kidogo yani kwa maana mtachukua sehemu ndogo ndogo sio yote maelezo sababu ni marefu historia yake jina lake nasabuhu wa miladu jina lake Kwanza anaitwa al-Imam al-Hafidh. Mtu katika ilmu ya hadithi anapoitwa al-Hafidh ni mtu aliyefikia daraja kubwa la ilmu, hafidh. Na wengine wamefikia mpaka kumuita kwamba ni mtu ambaye amehifadhi idadi kubwa ya hadithi, ndo aitwa al-hafidh. Al-imamu al-hafidh al-muhaddith pia ni mtu ambaye anafundisha sana au anaijua sana ilmu ya hadithi. Na vile vile al-muarrikh, al-muarrikh ni mtu ambaye anaisoma, anaijua historia ya Uislamu. Ndio maana unaona na kitabu chake unawachoni huyu inaitwa al-bidayatu wan-nihaya, tokea historia ya Adam alayhi salatu wasalam mpaka zama zake, kaandika historia hii. Kwa hiyo ni al-muarrikh, mtu wa historia. Jina lake ni Imaduddin, jina lake Imaduddin Abul Fida, kunia yake ni Abul Fida Ismail. Jina lake Imaduddin, Imaduddin nasema ni lakabu, jina ambalo limekuwa mashuhuri, na kunia yake ni Abul Fida. Jina lake ni Ismaili, mtoto wa Umar, yani ibni Umar, na huyu Umar ibn Kathir, mtoto wa Kathir. Ismaili, mtoto wa Umar, mtoto wa Kathir, mtoto wa Dawi ibn Kathir. Ibn Kathir min ibn Dawi ibn Dar'i. Kabila lake nani? Al-Qurashi, ni Mkureishi. Al-Qurashi ni Mkureishi, kwa maana nasabu yake inakwenda mpaka ya kabila la Makureishi, kama alivyokuwa Imamu nani, Imam Shafi, nasabu yake mbabu zake inakwenda mpaka kwa Makureishi. Yaani huyu Ibn Kathiri kama yeye ni Kureishi, angekuwa kwenye zama zetu angekuwa sharifu. Huyu kwenye zama zetu angekuwa hai, angekuwa sharifu. Maana hawa masharifu wote mnawasikia wanakwambia sisi tunafika ukoo wetu wafika paka kwa Mtume, wewe bwana Mnyamwezi wa Kitabora, tudanganye sisi hapa kwamba eti kijana yake imekwenda imekwenda imekwenda kuna mpaka kwa Mtume, angalia anavyojikwarua mbele za watu. Sasa huyo angekuwa ni kweli yupo Al-Qurashi, angekuwa sharifu mjini mwetu, atulia hela. Ad-Dimashqi tena pia ni mtu wa Damascus, ametokea Damascus. Damascus ni wapi mimi? Syria. Na vile vile Ash-Shafi'i madhhaba, madhehebu yake katika fiqh ni Shafi. Madhehebu yake kwenye mambo ya fiqh ni Ash-Shafi, madhhabi ya Kishafi. Sio Hanbali wala sio Hanafi, yeye wala sio Malik, yeye ni Shafi'i. Na ana kauli katika madhhabi ya Shafi. Amezaliwa katika kijiji kinachoitwa Mijdal, kijiji kinachoitwa Mijdal, kijiji chake alichozaliwa huko huko, min a'mali Busra. Na hicho kijiji wa hiya qaryatu ummi, ndicho kijiji cha mama yake, naye pia alizaliwa hapo hapo mama yake Mijdal. Na ulikuwa mwaka wa kuzaliwa kwake wa hijri ni mwaka 700, mwaka wa 700 hijri ndio amezaliwa yeye, au baada hadi qalil. Kwa hiyo ni nani Ibn Kathir? Nani mtunza kitabu hichi? Ni Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir. Kabila lake Quraysh, mtu wa wapi? Damascus. Madhehebu yake ya kifiqh Shafi, tena na kauli katika madhehebu ya Shafi. Amezaliwa katika kijiji cha miji hiyo hiyo ya Busra, Mijdal, chaitwa Mijdal. Mwaka gani? Ulikuwa mwaka wa 700 hijiri, 700 hijiri. Leo tuna 1439. Miaka mingapi imempita tokea azaliwa huyu mtu? Miaka mingi mingapi? 700, 739 miaka tokea azaliwe huyu mpaka amekufa, imeondoka mpaka leo hii, kuna miaka 739. Mingi sana. Tayib, huyu naye utafutaji wake wa ilmu, kwanza kabisa amekulia katika nyumba ya ilmu. Nasha al-Hafidh ibn Kathir fi baiti ilmin wa din, amekuwa katika nyumba ya elimu na dini. nyumba aliyokulia yeye ni nyumba ya ilmu na dini. Baba yake Umar ibn Hafs ibn Kathir, baba yake ambaye ni Hafs ibn Kathir, Umar ibn Hafs ibn Kathir amechukua ilmu kutoka kwa An-Nawawi Walfazari, amechukua ilmu yake kutoka kwa An-Nawawi Walfazari. Na baba yake wakana khatib qariyate, alikuwa ni khatibu mtu wa hutuba ya Ijumaa kijijini kwao baba yake. Kwa hiyo nyumba lazima iwe nyumba ya ilmu, na mtoto lazima awe mtoto wa ilmu. Na baba yake amekufa, baba yake amekufa yeye Ibn Kathir akiwa ni mtoto wa miaka mitatu au mfano wake. Baba amekufa mtoto akiwa na miaka mitatu au mfano wake, kwa hiyo ni mdogo sana. Baada ya kufa baba yake, familia ilihama baada ya kufa mzazi wake, ikaenda kuishi Dimashqi. Baada ya kutoka qaryat Mijdal min a'mali Busra, akaenda Damascus mwaka 707. Toka kijijini kwenda mjini. Wa khalafa walidahu akhuhu Abdul Wahhab. Baba yake alimwachia kaka yake mkubwa ambaye anaitwa Abdul Wahhab, ndio alimwachia, huyo ndio kaka yake. Akawa na kaka yake pia anaitwa Abdul Wahhab. Sasa huyu kaka yake sasa ndio alitoa juhudi kubwa kabisa fi riayati hadhihi al-usra, katika kuilea familia hii. Kaka sasa ndio akatoa mke, ndio kaka mkubwa. Na al-Imam Ibn Kathir alipokuwa akimzungumzia kaka yake sasa, akimzungumzia kaka yake anasema waqad kana lana shaqiqan, na kwa hakika kaka yangu, kaka yetu alikuwa kwetu sisi ni mpole, mwenye mapenzi, yani kusema ni mpole zaidi. Kaka yetu alikuwa hivyo, kaka yetu alikuwa ni mpole sana. Wabina rafiqan shafuqa, na kwetu sisi alikuwa ni rafiki tena mwenye kupendwa, yani watu wanampenda, ambaye anakaa kwenye moyo mapenzi yetu, baina yetu na yeye mapenzi yetu ni makubwa. Alikuwa kwetu sisi ni rafiki mkubwa sana. Asema waqad ta'akhkharat wafatuhu ila sanatin 50 wa 700, na alikwenda kaka yake mpaka akaja kufa mwaka 750. Hapo Ibn Kathir ana miaka mingapi? Ayema shehe, ana miaka mingapi? 50. Kaka amekufa mdogo wake na miaka 50. Fashtaghaltu ala yadayhi fil ilmi فيسر الله منه فاشتغلت على يديه في العلم فيسر الله منه ما يتيسر وسهل منه ما تعسر. طيب هي ni historia fupi. Amekulia katika nyumba ya ilmu na baba yake alikuwa ni khatib mtu wa khutba, na baba yake amesoma kwa An-Nawawi wal Fazali. Baada ya baba yake kufa akiwa na umri miaka mitatu, Ibn Kathir alilelewa na kaka yake mkubwa Abdul Wahhab. Ibn Kathir amesoma kwa mashehe wengi sana. Katika mashehe waliomsomesha Ibn Kathir ni Sheikhul Islam Abu al-Abbas Ibn Abdul Halim Ahmad Ibn Taymiyyah rahimahullah. Angalieni mashehe, ndio maana watu wanapotakiwa kuyazungumza mambo watakiwa wapime. Kama kuzungumza mambo watakiwa yapime. Huyu Ibn Kathir ni mwanafunzi, shekhe wake ni Ibn Taymiyyah. Yule Ibn Taymiyyah ambaye sisi watu wa Maulidi tunasema Ibn Taymiyyah akasema Maulidi yafaa, tuyaacheni makataa. Nasema tuyaacheni makatwa, yani makatwa maana yake tuache mizozo. Ibn Taymiyyah mwenyewe akasema Maulidi inafaa, tuyaacheni makatwa. Maulidi sio bidaa. Huyo Ibn Taymiyyah huyo mnayesema kayuze maulidi, mwanafunzi wake ni Ibn Kathiri. Na sisi tunaamini fika kabisa, lau tutawaambia mnaosema Ibn Taymiyyah akasema maulidi yafaa, tuleteeni kitabu cha Ibn Taymiyyah akasema maulidi yafaa, tuleteeni. Hawatoleta hata siku moja. Sasa kama Ibn Taymiyyah anaharamisha maulidi, hakubali maulidi, haya mbona wanafunzi wake ni shafi tena mshafi mwenzenu na hata kubali maulidi na mwanafunzi anachukua kwa nani kwa nani mwanafunzi huwa anachukua ilmu kwa mwalimu wake kwa hiyo katika walimu wake wakubwa ni Ibn Taymiyyah kwa hiyo mnapoanza kumsema Ibn Taymiyyah na kumsema vibaya kumbukeni ana wanafunzi huyo tena mashafi wenzenu pia katika wanafunzi mashehe zake wengine ni al-Hafidh Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi sahharahu al-Imam al-Hafidh Yusuf al-Mizzi huyu ni mkwe wake tukisema mkwe maana yake ni mkwe maana yake ni kamuoa nani binti yake tayeb haya hao ni mashehe zake wawili hapa shehe kataja na mashehe zake 30 mashehe 30 mashehe zake Ibn Kathir alisoma kwao mashehe 30 hapo kaja wawili kwa hiyo haya wanafunzi wake sasa Ibn Kathir ana wanafunzi wanafunzi wake wa kwanza kabisa ibnuhu Muhammad ibn Ismail ibn Kathir mtoto wake anaitwa Muhammad ibn Ismail ibn Kathir hii ni ishara ya kwamba watoto wetu tusiwaache wakapotea sabahala kama wajua jambo katika ilmu someshe mtoto wako mpe mwagie ilmu yote mpe tayeb mwanafunzi wake mwingine wa pili ni al-Hafidh Alauddin ibn Hajji ash-Shafi'i tena mwingine mwanafunzi wake mwingine wa kishafi huyo au lawili kutosha hapo hapo walimu wake wawili mashuhuri hapa kataja wanafunzi wake saba wakina al-Antahki محمد الجزري محمد الجزري من نفهم محمد الجزري من واشوني ambaye katunga kitabu cha Matn al-Jazariyah kinachozungumzia beti za tajwid yule ni mwanafunzi wa Ibn Kathir mwalimu wake ni Ibn Kathir Ibn al-Jazari wa ila ghairi dhalik aya vitabu alivyotunga vingi hapo kataja vitabu visiopungua 34 vitabu vyake vilivyotunga vitabu tukatunga Ibn Kathir vitabu mashuhuri tuna tafsiri al-Qur'an al-Azim ipo tafsiri al-Qur'an al-Azim na tafsiri hii wanafunzi pia wanahimizwa sana kuwa nayo kwa sababu ni tafsiri ambayo imetegemea sana tafsir al-Ma'thur tafsiri ambayo katafsiri aya na hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم na aqwali za masala na hadithi kama ni mbovu nakwambia hadithi hii ni dhaifu kisa hichi ni dhaifu na mtaka raha kubwa kuna kisa kimoja maarufu sana na katika watu wanaokisema sana ni Uthman Maarif. Unamjua Uthman Maarif? Uthman Maarif yule mzoa fiza bisa hivi mambo ya wanawake wanawake sana. Talaka talaka nini? Mambo ya sifa za wanawake. Mambo yatakuwa kuniza peponi habari zake ni hizo. Tauhidi la. Bid'a la. Bali katika watu wanatetea maulidi. Mfuru wa ndevu nzuri kabisa. Sasa huyu bwana Uthman Maarif katika miongoni mwa CD zake na audio zake alishawahi kuleta kisa cha Thalaba kwamba kuna sahaba aitwa Thalaba kwamba yeye alikwenda kuomba mali kwa mtume akaambiwa huwezi akaanza kaomba akaambiwa huwezi akaenda akapewa mbuzi chukua mbuzi huo mbuzi akaenda kaanza kumshughulisha akapata mbuzi wa pili wa tatu mara mbuzi alipozidi swala ikaanza kumpita swala imempita ya kwanza bwana mbona inaonekana Thalab imeenda hivyo hivyo mbuzi akawa ni wengi swala yote siku nzima swali sahaba wa mtume acha kuswali sahaba wa mtume acha kuswali sahaba gani kisa cha Thalab njoo kwenye tafsiri ya Ibn Kathir hii utaiona hadithi alivyoipiga piga chini vunja vunja ni kisa cha uongo. Sheikh anasimama ni mimbari atuwa kisa cha Thalab watu nacheka kisa cha uongo anawaambia watu wala hawaambii kama ni dhaifu kibovu haya tumetoa wapi kwa mzee mshafi al-Imam Ibn Kathir ash-Shafi ametuonyesha kwa riwaya za wazi wazi kwamba kisa cha Thalab ni kibovu tayeb haya kitabu hili ni maarufu cha mwanachuoni huyu ni kitabu cha Al-Bidayah wa An-Nihaya kitabu chito albidayatu wal nihaya, yani Kiswahili tunasema mwanzo mwisho, tukasema mwanzo mwisho, lakini nakusudia pale mwanzo wa kuumbwa mwanadamu mpaka kufa kwake, ndio nachokusudia. Na ndani kuna vitu vingi, kaanzia historia ya Nabiiullah Adam mpaka siku yake au zama alizokuwepo yeye, anaandika historia. Na ukifika mule nakwambia mwaka wa 80 ilitokea nini, anaenda kupa habari 80 ilitokea hivi, basi la kitu kadhaa ilitokea hili kwa riwaya na isnad, sio maneno mpaka mpaka ovyo ovyo. Kwa hiyo kitabu maarufu mashuhuri, jeledi yake ni mingi sana. Tayeb, haya tumemaliza hapo, twende jambo lingine la pili kutoka mwisho. Tayeb, la pili kutoka mwisho, thanaul ulama alayhi, jambo la muhimu sana hili. Wanawachuoni wamemsifiaje yeye, wamemsifiaje thanaul ulama? Tuzungumzie hapa na wanawachuoni ambao ni rabbaniyin, wanawachuoni walezi, wamemsifuje, wamemtamka vipi, kwa mabaya kwa mazuri? Wanawachuoni wengi sana, kwa mfano qala al-imamu al-aini anasema kana qudwatan al-ulama, kana qudwatan al-ulama wal-huffaz, Ibn Kathir alikuwa ni kioo, kiigizo cha wanawazuoni na watu wa kuhifadhi. Alikuwa qudwatan al-ulama wal-huffaz, pia vile vile wa undatu ahli al-maani wal-alfaz, na ndio tegemeo la watu wa maana na watu wa matamshi. Yaani watu wanataka maana ya makusudio warejee kwenye tafsiri ya Ibn Kathir. Watu wenye alfaz wanataka kujua alfaz ya matamshi haya, rejeeni kwa Ibn Kathir. Sababu hata katika qiraa, visomo vile, visomo vya Qur'ani vile vile saba katika makuraa wale mama wenye viradhi, mmoja wapo ni Ibn Kathir. Kwa hiyo alfaz, na sio hivyo tu, anasema wanafunzi wake Al-Hafidh Abu al-Muhasin al-Husaini anasema hivi, sahara shaykhana Abu al-Hajjaj al-Mizzi fa akthar. Ibn Kathir alikuwa ni mkwe wa shekhe wetu Abu al-Hajjaj al-Mizzi, alikuwa ni mkwe, fa akthar, akakithirisha kuchukua ilmu kutoka kwa mkwe wake. Mkwe wewe umeoa kwa baba, alafu wasoma kwa huyo baba, huyo baba yako mkwe huyo ni mwanachuoni, alafu wasoma kwake na ukachukua ilmu mingi kutoka kwake. Ndivyo alivyofanya Ibn Kathir kwa mkwe wake al-Mizzi, wa afta wa darasa wa nadhara, na akatoa fatawa nyingi, jifunza sana ilmu mpaka ikafikia anatoa fatawa, wa darasa, na akafundisha, wa nadhara, anasifiwa hapo na mwanafunzi wake, wa bari'a fil fiqh, na akabobea katika masuala ya fiqh, wa nahwu, vile vile nahwu anaijua vizuri, tafsir, wa am'ana fi wa am'ana an-nadhara fi ar-rijal wal 'ilal, na pia anajua zile matatizo ya ilal, yani anajua huyu nani anafaa, huyu hafai, huyu dhaifu, huyu munkar al-hadith, anajua vyote. Mwisho kabisa kufa kwake, mwisho kabisa kufa kwake, fi yawm al-khamis al-sadis wal 20, katika siku ya 26, siku ya al-khamis, tarehe 26, siku ya al-khamis, mwezi wa Shaabani, mwaka ni 774, 74 wa 700, tarehe 26 mwezi wa Shaaban mwaka 774, alikufa Al-Hafidh Ibn Kathir bi Dimashq, alikufa katika mji wa Damascus rahmatullahi alayhi. Wadufina bi maqbarati, na alizikwa katika maqbara sufia, inaitwa maqbara ya sufia, inaitwa hivyo hivyo, inda shaykhihi Ibn Taymiyyah, pembeni au mbele ya shekhe wake Ibn Taymiyyah, ziko pamoja na shekhe wake. Waqad dhakara Ibn Nasiruddin, ametaja Ibn Nasiruddin kwamba annahu, kwamba kwenye kuzika kwake pale, kanat lahu janazatan hafilatan mashhuda, jeneza lake lile lilikuwa limekusanya watu wengi, tena wameshuhudia kuhudhuria kifo chake watu wengi. Wadufina biwasiyati minhu fi turbati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bi maqbarati as-Sufiyyah. Na alizikwa kwa wasia ambao yeye mwenyewe aliuandika kwamba nizikeni katika mchanga ule ule ambao Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amezikwa. Kwa hiyo wakamzika mbele ya kaburi la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika makaburi yanaitwa Sufia. Na ukaona kwamba katika hii ni ishara ya wazi Ibn Kathir alikuwa anampenda sana Sheikh wake Ibn Taymiyyah mpaka ametoa wasia. Na ndio mnafahamu katika kisa ambacho kilimtokea Ibn Kathir kwamba alipewa mitihani kwa sababu ya Ibn Taymiyyah. Kuonesha mapenzi yalikuwa nayo baina yake na Ibn Taymiyyah. Na huyo Ibn Kathir ni Shafi. Na Ibn Taymiyyah mnamjua ni Hanbali, sio Shafi yeye. Lakini muangalie walivyopendana. Kwa mnapoanza kumtuhumu Ibn Taymiyyah pia angalina na wanafunzi wake. Kwa hiyo Sheikh amekufa katika mwaka huo wa 774. Atakuwa miaka mingapi? Ana miaka 74. Amekufa akiwa na miaka 74 mkubwa. Rahmatullahi alayhi. Na turathu hazina yake mpaka leo tunayo hii hapa. Ndio maana huwa tunasema kila siku mtu aangalie anachokiandika. Waandika nini? Waandika nini katika maisha yako itakuja kurejea wewe faida. Leo tusoma hii, unadhani baraka ngapi na thawabu ngapi zamfikia yeye? Kheri ngapi zamfikia yeye? Rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo kufa kwake kulikuwa huko na kuzikwa kwake katika makbaratu as-Sufia biidhnillahi tabarak wa taala. Tutakuja kuendelea na hiyo yote ni kwa sababu ya kuvutavuta kidogo ndugu zetu wawe na vitabu. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من الرياء والسمعة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.